Nocna Polska, Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Śniegowice i Tomasz Wachnowski na początek. Przed nami 2 godziny z polską muzyką, a te Śniegowice to faktycznie chyba gdzieś za granicą. Ta piosenka powraca co roku o tej właśnie porze. Kolejna dawka polskiej muzyki to będzie grupa Manku, Kuligowscy oraz Atmosphere. Dzisiaj szukasz, dzisiaj czekasz. Wolno tak. Dookoła świat jest biały. Taki czas. Chodź spójrz właśnie tam. Gwiazdy są nad nami. Jest cicha noc, jak czarny aksamit. Stanie na niebie. Ogłosimy spokój. Popatrz, ktoś do ciebie mówi. Nie przechodź obok. Odnajdź słowa, otwórz oczy. Znajdź mistyczny sposób. Wiem, że czujesz. Wiem, że słyszysz jedno słowo, tysiąc głosów. Stanie na niebie.

łzami wbija się w noc. Raz, choć w roku pies zmienił głos. Śnieg, jak manna pnie się pod dach. Szczęście zwleka już tyle lat. Anielski mły unosi nas. Odsłaniasz mi swą jedną twarz. We włosach masz miliony gwiazd. Świat dzieli się. Śnieg skryje nas. Śnieg skryje mnie. Przykryje nas. Przykryje cię. Atmosfir Kuligowscy, a także zespół Manku. Atmosfir w piosence Anielski Młyn, Kuligowscy z kopyta Kulik Rybie, no i Manku w swoim takim już pozapłytowym przeboju Na Twojej Ulicy. Dzieckiem. sypie. Thank you. niespodziewany dawno list. Nad łukami brwi co dzień głębszy dudni gong. Mimo to trzeba jakoś dalej żyć. Pasterze woły, paśni pasterze woły u zielonej dąbrowy, u zielonej dąbrowy. Anioł się jem pokazał, anioł się jem pokazał, do Betlejem iść kazał, do Betlejem iść kazał. A oni się go zlękli, a oni się go zlękli, aż na kolana klękli, aż na kolana klękli. Więc go pytać nie śmieli, więc go pytać nie śmieli, gdzie Pana szukać mieli, gdzie Pana szukać mieli. Ale na domy zbiegli, ale na domy zbiegli, aż do szoby przybiegli, aż do szoby przybiegli. A on tam leży w żłobie, a on tam leży w żłobie, nie mając nic na sobie, nie mając nic na sobie. Przez twoje narodzenie, przez twoje narodzenie, daj grzechów odpuszczenie, daj grzechów odpuszczenie. A odpuściwszy grzechy, a odpuściwszy grzechy, daj nam użyć pociechy, daj nam użyć pociechy. Piosenki zimowe i świąteczne nie są grane przez cały rok, ale powracają za to praktycznie co roku. Piotr Woźniak, Krystyna Prońko oraz zespół Firebirds. Trójka i Nocna Polska. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Żeby karp na stole stanął w formie świątecznego dania. Uczy się go przez rok cały po właściwej stronie stania. By nie zachwiał się, nie upadł, nie zawahał się, broń Boże. Bo za takie zachowanie trzeba by go wziąć na noże. To tradycja całkiem nowa, ale szybko się przyjęła. Założywszy dwie hodowle, przystąpiono wnet do dzieła. I tresuje się już karpie, żeby stały jak w szeregu. Idealne w każdej partii koleżanek i kolegów. Koleżanek i kolegów. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Mamy karpie jak ze stali,

że mogę być przy tobie, że mogę być przy tobie, że mogę być przy tobie. New Message, wcześniej Anna Maria Jopek, a także Ania Rusowicz i Adam Nowak. To teraz może powróci dawno niesłyszany Marek Sośnicki. Wszystkie się spełniają sny, czekasz wciąż. Tej jednej wśród miliona gwiazd, co pokój niesie ludziom wszem. I choć to ludzie niszczą świat, świeci wciąż. W ludzkich łzach, w nadziei ciepło tulony śpi. Tej nocy cały świat, nawet tam, gdzie ból, nawet tam, gdzie łzy, nadziei iskra w sercach lśni, jak bajce z twych dziecięcych lat. Pokona każde zło, czasem warto tę bajkę znać. O Kąciuszku, co się radną by. Jak cudowny jest dziecięcy świat, nie pozwólmy, by zniszczył czas. Chroni jak matka dziecko, które w sobie masz. Nadziei iskra w sercach lśni, jak w bajce.